أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ بنی اسرائیل د نهم آیات څخه شروع پر پنځلسم آیات باندې دا ختم شو. دا د اولو دوا آیات ورب کې د ما قبل سره پدې کې دي چې مخکې د سرت اساره څخه د معراج قصې تلته اشاره وسوه. د معراج قصه د څه دپاره بیان شول؟ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت تصدیق وشي. چې کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول نه وای، یو عام سړی وای، نو عام سړی و اسمانو ته څوک نه غواړي. نو دا د ده د رسالت دپاره غټ دی. نو دا دلیل خو تیر شوی دی. بل عمده دلیل د رسول علیه السلام د رسالت لپاره خپله دا قرآن دی. د معراج قصه یو قصه وه د تیر رسول نه موږ لیدلې ده. فقط دغسې د غیب مادي منلې ده ورسره چې رسول علیه السلام وسلام تللی. غټ دلیل د نبی علیه السلام د رسالت لپاره د قرآن دی چې تر قیامته پروت دی. هر څوک چې شک په شکل دې راځي چې ورته ووایي چې دوه آیات یې جوړ کړه ورله لایان را غواړي، که پیران را غواړي، که پیرانان را غواړي، که مدکی را غواړي، که د خدای کلام نه په ګردو سره ملاو شي سره اتفاق وکړي یو دعایت خو جوړ کړي. نو چې نیسې جوړولی معلومه دا د خدای پاک کلام دی. د خدای د کلام هم سری څوک نیسي کولی. نو دا خو تر هغه غټ دلیل دی تر معراج. معراج خو عمده دلیل و د نبی علیه السلام پر رسالت. قرآن تر هغه لا غټ دلیل دی د رسول علیه السلام د رسالت لپاره. نو دغه قرآن چې هم دلیل دی، د دې دلیل صفت کوي چې په دې قرآن کې دغسې حکمت هم پروت دی. نو په خبره پوه شئ، لکه د رسالت چې په ثابت دی، دغسې نیک کار هم پکښې دی چې در وایخلی. د رسالت خو هغې دی چې دی، نو خو دا چې عمل پوه کړي په دې کې داسې شیشه طریقې بیان شي چې صفت یې کوي د دغه دلیل. ان بے شک هذا القرآن دغه قرآن چې دا پر رسول علیه السلام نازل شوی چې دا دلیل د رسالت دی. یهدی دی ښوونه کوي للتي واغ لارد يعني للطريقة التي دغ التي تشدي دا صفت فرد اوغ موصف محذوف دي دا موصول للتي دا اغ لارد پا هي چاغ لار اقوام و ډیر سداد اقوام ډیر سدا شته ویل کیږي چې ټول شیانو د سدا لر نو کی کجلانه پکشي کی نو دې دغه سلاری ته سړی هدایت کی چاغ د اسلام لار ده نه د يهوديت پر کم نه د نصرانيت پر کم نه د شرک او د مثال د آتش پرستی پر کم پر اثر کم کژوالی پدې کې نه سدا ټول سدا ده هغه لارې ته هي چې هغه لار اقوام او ډیر سدا ده د ټولو طریقو ويبشر المؤمنين ويبشر او زيري ورقي المؤمنين والمؤمنات ته يعني تا چې شې لارې ته هدایت کوي نو چې څوک دا شې لارې وکي بره چې کیږي کې ځنی واولې بره چې کیږي غوډ واړه د پر انجام بیانې سزا بیانې ويبشر او زيري ورقي المؤمنين والمؤمنات الذين اغ مؤمنان يعملون شدي عمل کی الصالحات د شو شو کارو څنګه زيري ورقي دار کمرتوي چې ان به شک لهم ديلر اجرا كبيرا اجرا ثواب دي كبيرا لوي نو چې پر دغه لار باندې څوک ځي دا چې ایمان پر راوړي پر دغه قران کریم باندې داغه د پاره دغه زیر ور اوري هغه ته دغه واچتا د پاره اجر کبیر دی اجر کبیر سمرال جنت دی د جنت نو غټ اجر بالا نس وان الذين لا يؤمنون او بل دا قران دا خبره بیان چې وان به شک الذين اغ خلق لا يؤمنون چې دی ایمان نه راوړي بل اخرته پر اخرت باندې چې پر اخرت ایمان را نه وړي نو خدای نور ګرځور سره دغه کډرو واخړل ولې خو د آخرت خبره قرآن کوي د آخرت خبره خو رسول کوي نو چې د آخرت نه مني خو د رسول خبره مني نه د قرآن غي نو هغه کسان چې ایمان پر آخرت نه لري معنا پر قرآن او پر رسول او پر دې شیانو ایمان نه لري دوغه د پر قرآن څه فرمایش لري څه وای نو الله و ان به شک الذين اغ خلق لا يؤمنون چې دی باور نه کوي یقین نه کوي بل آخرت پر آخرت اعتدنا مجبر برکړي دي اما د کړي مدي لهم د پاره د دي عذابا عذاب الیما دردناک دلی د پاره بیا دردناک عذاب دی تر دغه ځای پورې دغه قران کریم هغه صفات حمد حبا یا کړی چې دغه کتاب چې دا لارې ته شوونه کوي او دا جوی خبرې هم بیانې چې څوک پر دې لار لاړی اجر کبیر ورکول کیږي که پر دې غلطه لار لاړی دغه د پاره عذاب الیم ورکول کیږي دغه جوی خبرې هم پکې دا سره روشانه لیکلي دي نو دا دې کتاب مدح یې وکړ او په عین حال کې خو د جل سپر اثبات رسالت هغه اعجاز دی چې څوک مقابله نشي کولای یو آیات دوه آیات یې نشي جوړولای نو داس دا پسې ویدعو الانسان څخه چې ونه سي د درس تر پای پورې په دې کې دفع د شبهه کې دلته سوال پر دغه ځای وارېږي د کفارو د طرف څخه چې ته و هغه کسان چې ایمان پر آخرت نه لري اعتدنا موږ برابر کړی دي دوی لره عذابا الیما عذاب الیم دردناک عذاب هغه وای را ولا عذاب چې څه پاره زړه خدا غمزه ایمان نه پر لرم زه د قران نه منم ګر سره په اور کې اچوم ګر سره و مردار زه یو تن عذاب الله غرس ته دغه عذابونه راته دی کې کوم دي را ولا عذاب دغه شبهه پر وارېږي چې معنا کدا واقعي حق وي دا رسول واقعي حق دي دغه د عذاب واقعي وعده ګرد حق دي نو خو را ولا دا وعده څه وخت سره کیږي د دې جواب الله پاک ورلو کې چې تا مسخري را رئیستلی الله پاک دا نظام جوړ کړی دی چې د شپه د ورځ ده شپه سي ورځ سي ده لکه یو څرخ سرخ یو خو تورې بلې سپینې پر لا اوړي را اوړي یفلا یو ډیر سي بیا دا بل ډیر سي دا چې میاشت کې رسول او تا چې رسول ورځ کې رسول دا نظام پالتو دی ته دې هدف دغه دی چې ته حسابونه په معلوم کې چې دا چا سره وعده کوي هم حساب لره ورکې چې میاشت بعد خیر سره ته وعده وعده ورکې که د پور وعده ورکې که پور ځنه اخلي هم حساب ورته معلوم کې که د یو چا نه ته معلومه چې څومره کیږي چې زو کېدلې دي دوه نه کلونه کیږي څومره سوي دي چې مړ سوي دي دوه نه کلونه حتی کښنی کښنی حسابونه غټ غټ حسابونه ګرځي پکې نو دا د عذاب څه خبره هم دغه ستدام دغه خپل تاریخ ځانته لري لکه دغه نظام چې جوړ دی هغه حسابونه چې ته پر معلومه یې هغه تاریخونه چې ته پر معلومه یې د عذابونه هم دغه رقم دي دا خپل ځان ته کلونه وشپې درې د الله لیکلي چې د دې عذاب به دغه وخت راځي د دې به دغه وخت راځي د دې عذاب به په قیامت کې راځي ته دا ګرد نظام غلطه چې تا ویل هغه څه به کیږي کدای اس په خبره پوس ویل کده مثال پتور یو چا بام کنګریټ کړی دی خدای دې باران پر وکه نو پر وکه نو په واسه کې دی ولې نه پر کې علاوه باران خپل وخت لري دا ستا به موته ده کته کې لښتا به مونږ کنګریټ کړی او بر بزده وبس خلاص او به نه راځه غواړي دا باران به پروس کې چې فقې دی غنې چې سره ستا بام برابر خوسی دی باران به پروس کې چې فقې نه و سره برابر د دغه خاطر باندې نو نه پر کول کې لښتا وره ده مخه هر شی تعالی او تعالی لیکل دی علاوه دا نظام ګرځي ته غلطه دا ګرځي شند نظام مربوط کې که عذابونه دي که دغه جنتونه دي نو خو یو سړی به بیا په دې دنیا باندې وي چې الله پاک چې د جنت وعده دې کړی دی نو راکه زه خپل جنت ته لیږ غواړم دا کیږي الله ما جنت دغسې لیکلی دي چې دا به در مرګ وستی دلې نه کیږي کیدای شي په خبره پوه شو یا عذاب د ورځ ته لیږ غواړم الله د ورځ په هغه دنیا کې دلته نشته د دې دنیا عذابونه چې دغه چې دې ته په فرمایش غواړي چې راوړه دغه الله پاک نه راولي چې بخت یې نه راغلی دا په خپل تاریخ کې لیکل شوی دي لکه جنت د ورځ چې په دې دنیا کې نه راځي چې انسان ته پنه نه جوزی په جنت یا په چا باندې په دوزخ باندې دا د دنیوي عذاب چې دی د هم تر خپل تاریخ د مخنه رس دا سغه سلسله به یعنی الله پاک ته دی د شبهه جواب کی شبهه خو منس ویار شبهه دا غدش کده عذابونو دا وعده حق را بنرا نو چې نه راولې نه عذاب ستنه کیسه ز خپل چکول مې وکړو چې ما زړه غوښتا وکړو سلای را ته شکی چې پر دغه لار ځه کنه ته به عذاب راځي عذاب کوم دی الله پاک دلته داش فرمای و یدعو دعا غشتنه کی دعا غشتنه ته ودا مشه لاس پورته کول ته لاس مجه دعا بول خو مانه غشتنه لري دا لاس سوالونه لري نو و یدعو غشتنه کی الانسان انسان بل شر په شر سره د شر سره برات عذاب دی په دې غشتنه کی څنګه غشتنه دعا هو لک هغه غشتنه ده بل خیر په خیر سره لکه یو څوک چی د خیر اوادار یا لا پاک خیر را پیش کی یا لا په دې تجارت کې ګټه را لره را کی یا لا پاک په دې دوستی کې ماته منفعت او خیر را ولې د شر مو وساتي د دې زمړی د شر دار کم دعایو کې لکه د خیر د خلک څنګه په عاجزی کې د دې چلرنو کې نه پستان کې خدای پاک د دنیا ونړو افغانستان خو خدای شوروی را ولې برابر ته چې په شوروی نو سای لاس کې شوروی راس چې پرده به زحمت سره بر خدای شوروی را یا چې اوس پر زحمت خدای سور امریکا را ولې په سور امریکا خو علاج نه کیږي شراس خدای راغې دي ژوند تری خیر الله وی جاهل انسان دغه را کوي چې د شر دا رقم دوای وکیل که څوک چې د چا دوای وکیل که د خیر دوای د خیر دوای خو نه ډیره په عاجز کی ډیره د زړه په اخلاص باندې غواړي د شر دا قصه د زړه په اخلاص غواړي عذاب نه غواړي چې را ول عذاب جنو کوم دی د سخت پرې زنده دا و یدعو غشتنه کوي الانسان انسان په چی شي غشتنه کوي بل شر په شر سره په عذاب سره د شر شیان غواړي زمبر نو د عذاب خو د شر شي چې پر چار از دې عذاب نه غواړي وای را ول نو چې سر دعاءه دلته نه هغه کاپ حزب سوی دی وای دا منسوب په نزع د خافیز دی دعاءه یعنی لکه دعاء ده مثل دعاءه په مثال سره د دعاء ده چې دعاء دې کی بل خیر په خیر سره د خیر دعاء یو څنګه په عاجزی کې دی د شر غزي مولي دغه په عاجزی کې دغه په ارمان غواړي د الله وکانا الانسان عجولا الله وی وکانا دی الانسان و انسان عجولا تلوار کون کی دی دی دی دی تلواری تلواری شیان خوش دی و دا دی دی دی تلوار سا کیجی کنی خوبا دی ارسو کیجی چه ارشی اپر خبال چه منی کول کیجی تلوار تلوار دی چه عذاب که علا در فجی کلو در تلازی بلار ولا کسی چه ارس زن دوری ویسته که کتا چه بک غاری که پتاخیر غاری پر خبال چه منی رازی و کان دی الانسان و انسان عجولا تلواری کون کی عجلا کی تلوار کی دینو دا خو چې دی دغه انسان هغه بدی ذکر کړ چې دی دا سوال ته غواکې اشاره سو چې دی عذاب د مخه تر وخت غواړي دی تلوارې دی بس وای راښکاره یا که چې نسته نو میچ ما وکړ بیا مې هغه وکړ الله پاک وسه هغه نظام بیانې وجعلنا الليل والنهار الله وی وجعلنا مش خلقیل د پیدا کړی ده الليل شپه والنهار او ورځ دا موږ پیدا کړی دي آیتین په داس حال چې دا دواړي دوی نخښې دي دا دوه دلایل دي د قدرت سمور دا شپه ورځ دا نکنه چې الله دې از ما د قدرت دلایل دي شپه مې ام دلیل دي چې تاسو سرونه اساس وله چې سره و ګرمې تک شنه ستای نو سبرک کس ولا شپه سر به المره او چې طریق کس سر خود کو د لاس ګوت نه مال میږي سونه غټ بل په ولا کېږي دا بیان دا پر یو اندازه جنه چې پلاش په ورځ داسې ورځ داسې ورځ داسې ډېر سی ورځ دونه کدر سی از خپل ورچم سره چای چې به مزګر سی دا رقم سی بل پلا بیا دا ورځ دونه ورځ داسې چې د سړي صد ورته د خپل ورچم بل سره وځي چې څه وخت ما شام کیر پلک پر روزه کی معنی کای گه روزه پور دو روز کی راسی بر مشام تل مرجو دو ته د سړي ادخل ورچم نه تاسو وکیش الله وی دا دوړی د از ما د قدرت نقش دی چې فکر پکشي کی وشه او پیدای عقد چې هغه تاریخونه پر معلوم شي نو خو عذاب هم زنده تاریخ لري چې کله د انور شنج پر تاریخ باندې ته معلومه چې د مثال په تور یو څوک وای براوی غنم نو درې میاشتې ولش په بعد رسیدې حسابونه خل ګورته کړی پلانې شي چې دی څو میاشتې دوه نش په رسیدې حتی دا کښتګاران دا رقم چې زونه په مزګه کې کښې شو له براوی اویایم ورځ به د جې د خیره بادرنګ خورو د صبر معلومې چې په دوه نه ورځې کې دی رسیدې خو دا تاریخونه ته پر معلومه عذاب نو تاریخ نه لري هغه د مسخرو خبرې دي هر وخت چې تا وغوښتئ راځي بنو کدای اس په خبره پیر دا جواب دغه څه د دې شبهه او کیږي دا تاریخ دغه څه پار د بستر نظام جوړ سو دي دا صف جوړ سو دي دا شپه ورځ پر اوړي را اوړي چې دا ګرځي چې پر نیټو معلوم شي وجعلنا مش پیدا کړی د لیل شپه ول نهار ورځ په داس حال کې آیتین چې دې دوه چې شي نخښه دي د قدرت سمش بیا دا دې نخښه سره کوم فرق لري تمحونا مش محو کړی د خراب کړی د آیت نخښه لیل د شپې نخښه به خراب کړی محو وجهته ول کیج کسری چې په پنسین باندې خط وکاش برای می تاوا ورته ونسی بیر کی است کی نو خبر بیا نه معلومی دلته د محو څخه هغه محو نه د چې پلا د اوراد شپه چې و دغه د سر روشانه بیا نه علاوه سلام محو کړ برای خراب کړی د سره چې شپه پیدا کړل دغه رکه پیدا کړل ته محو نه مش چې ته و پیکا پیدا کړی دا چې ته پیکا معنا چې روشانه نشي نه پکښ معلومی دی دغه ځای ته ور د شپه څنګه پیکا ده دم د الله تعالی د قدرت تجلی ورزم د الله تعالی د قدرت تجلی ورز سونه روشانه ده او شپه سونه پکا ده تاریکه ده چې شي نه پکشي کې معلومیږي په محونه موږ پکا کړه ده معنا تور کړه مده آیت دا نقش الله یې د شپې آیت ولیل ته مزاف اضافه ته بیان دي نو آیت لیل دا نقش چې دا نقش په خپله څوک ده لیل چې هغه شپه ده د مو کې ته کړه ده خراب کړه مده چې شي نه پکشي معلومیږي وجعلنا او موږ ګرځولې آیت النهار اغه نقشه د ورځ د آیت اضافه ته نهار ته بیا د غره کم به یعنی دی آیت اغه نقشه چې هغه خپل النهار ورځ ده مبصره لدونکې ورځ مو بیا لدونکې پیدا کړې کنه ورځ کنه شی نیوی نه خدای انسانان په کښی کې ویني اغه چې په ورځ کې دی اغه شیان مبصر دی لدونکې دی د وغو صفته ورځ ته ورځم کې ګوکه ورځ لدونکې دی ولې اغه شیان چې په دې کې دی اغه شیان ویني ګوکه ورځ یې ویني نو وجعلنا مرجر زوجة آية تاغ نقش أرنا هاري دوريزي مبصرة لدون كما أنا روشانة دا غسي زل يدون كي جنور شان خلق يوتر بلا السريبين دام دوارم پيدا كيري يوا غاتي تيشي دا لتبتغو چه تسي طلب كي فغض لن رزق من ربكم ده ربا سخ خبل چه بدا ورس كي تسي برا دا لو تعالى سي رزق وغاري برا ولار سي كار وكي خزمت وكي روزانه وكي مطر وچلا تا گرد پا دي ورس كي كيجي لتبتغوا تستلب کی فقلن رزق من ربکم درابس خپل ولتعلموا او چتاس زدکی عدد السنین والحساب عدد حساب السنین دکلو والحساب نور حسابنا ادا کلو غی خو غټ غټ چتیس دکلو حساب معلوم کی چیو کال کی سد وکیر سو دری والحساب نور حساب نور حساب لکه دغه د پور حساب چې د پلانی پور ته دغه لا پات دی راکی د پلانی دغه نور ځرا ته پات دی را سغواړی بالانو بیا چې مته نه راکی خو دغه ګرد حسابونه دی کنه یا د پلانې مې دوغه نه ورځې مزدوري کړې ده دوغه نه پیسې مې پیسې کېږي خدای حسابونه ټول دغه نظام سره د شپې د ورځې اړه لري که نه لري حتی اوس د ساعتو د دقیقو کو سره له اړه ورکړې ده یو ساعت دوغه نه دقیقې مې کار کړی دی اته ساعته په دوغه نه کېږي زما د دې دوغه نه اضافه کاري مې معنا کړې ده دغه حسابونه د دغه چا څه ته زده کوي د شپې د ورځې څخه نو د شپې د ورځې یوه پایده کمه سوله طلب د رزق رزق پکښې کې طلبه یې په دې ورځ کې دای یاو بل ولې تعلمو چې تاسې زده کړئ وپېژنئ عدد حساب السنین د کلو والحساب او نور حساب د دا والحساب څخه نو دا نور ګرد حسابونه تر لاندې سو چې دغه ځینې زده کړئ وکل شی فصلناه تفصیلا الله پاک وایي وکل شی هر شی چې ستا په ذهن کې درځي فصلنا موږ بیان کړی دی هو دی تفصیلا په ښه بیانولو سره دا تفسیران یې مفهوم متقصد تاکید لپاره په ښه تفسیر سره موږ الله تعالی بیان کړی دی شنو چې هر شی په ښه تفسیر بیان کړی دی نو دا وکل شی خو نو عام دی لکه خو هر شی ته ویل کیږي دا عذاب نو نه دی یو شی نو دا عذاب ملای ما دا تفسیر کړی دی لیکلې مې دي چې دا به دوغه نه عذابی دوغه نه خلق په اخته کیږي او پر دغه ټیم برازي شپه ورځ خدرو وشو چې دا د حسابو د پاره دي. نو هر شی علاوه ما په تفصیل بیا بیان کړی په دغه نیټو کې مې اچولې چې دا په دغه تاریخ دا په دغه دا په دغه ته او ته وزدونه دغه کوي چې علاقه کې چې را وله عذاب مو چې نیسې راوستی نو نسته ګرسره علاوه دا مازې غلط تلیل دي چې ته وایې چې نسته ستا مګر په خپل تاریخ کې دي چې هغه تاریخ رالی ته به باره لغه چې وایې چې عذاب ایسته که نه به ایسته کېږي دغه رقم به وي کېدای شي په دا جواب ته چې اوس پوهېدلی یاست که ته د هر شی نو چې الله پاک تفصیل کړی دي بیان کړی دي چیرې د مراد ځینې لوحې محفوظ دي. په لوحې محفوظ کې خو چې د مسکاله ذره کې نڅېوه نسي چې هر کار دي هر شی دي هر عمل دي هلته لیکل سوی دي. لوحې محفوظ هغه غټ کتاب دي چې د الله په وړاندې دي په هغه کې د دنیا د پیدایښته در پایه پورې څه چې شیان ګرته پکښې کې لیکلي. نو کل شی ان هر شی فصلنا مش په تفصیل بیان کړی دی هودی تفصیلا په شت تفصیل سره مالته دی بیان کړی دی. نو عذاب مالته په تفصیل دی ثواب مالته په تفصیل دی په خپل خپل تاریخو کې دی ته چا تل سوارد وایو کې چې راول نو راول الله په کې خپل تاریخ را نسی ته ته کتاب غلطه لوح محفوظ غلطه چې د مخه غواړي لوح محفوظ کې غلط کې نه راځي یا د سدي وکول شی ان هر شی فصلنا مش تفصیل کړی دی هودی تفصیلا په تفصیل شو بیان سره په قران کې په قران کې موږ هر شی ته ته په تفصیل بیان کړی دی په دې خبره مو په یو لاس هر شی چې دی په خپل وخت کې راځي ته څه د عذاب مخ کې داري په قران کې دا ته بیان شوی دی او کې په قران کې دا ویل چې عذاب ستا په پرمایش دي چار وخت غوښتي راځي خو داسې بنې درته وایي کته ور په قران کې ګرځې چې کوم چې بیان شوی سپیکر په بیان شوی دی بارانه بیا دا تقدیر وسیره شو کې هر شی د ضرورتیا څخه د جن و کل شی هر شی د ضرورتیا څخه د جن چې هغه په قران کې ستر وتر نه دی پکې ستګر څوک په صراحت پکښې څوک په اشارت پکښې ذکر دي ګرده د جد خبرې کېدای سي په مضمون پوه سواس که د دغه تفصیله څخه هغه د لوح محفوظ تفصیل واخلي کل شی پر خپل معنا او حقیقي باندې پاتې دی چې پر دنیا یو شی وزره ستا هلته بیان سوی دی عذاب هم هلته دی او که د کل شی څخه چې هر شی بیان که د تفصیله څخه مراد قرآن مراد کې بیا نه د کل شی څخه ضروري د جن شیان مراد چې د جن ضروري شیان چې ټول په قرآن کې بیان سوي دي نو دا خبره چې ته عذاب زه غواړم دا خو د جن سره اړه لري علاوه دا په قرآن کې بیان سوي دي چې ستا په خپل ټیمو تاریخ کې راځي ستا په غوښتنه باندې نه راځي په ترجمه کې داسې پوهېدلی یاست دا تفصیلا چې دی ما ول تاکید یې ورلره ورکړي په عربي ژبه کې دا رقم ده چې دغسې مصدر دی یو فعل سره ذکر کېږي تاکید یې کېږي پښتانه یې هم کوي خو ځینې نه په پوهېږي یو سړی ودنه په د قران کریم باندې ما په خیال پر د عربي ژبه یا پر قران سوالو پر عربي کې مرکه ورسره ولوس هغه وخت ولاړ چې ملا به طالب تل وهل کړي و په وهلو سره ته پلانې وهل کړي په وهلو په وهلو بیا چی شي خدای د دخپل پر دماغ تاریخ کا دا تا کې جې الفاظ مش پښتانه هم استعمالو دا رقم وای وهم دی وهم دا دوه وهل څه سره نه یو سړی چاته وای وهم دی وهم بیا ورسره خو تاکید کې چې معنا پرې ژوندم جنه په خبره پوه شو سره څیری به دې کم څیری دا بیا څیری وروسته څه کوي چې ورسره کوي دا هغه څیری کم پیل دي دا وروسته مفعول مطلق ورسره ذکر کوي پښتانه یې په خپله کاري چې د ده دماغ کار نه کوي غوښته چې برای قرآن عربي ته اهانت ورواړي ولوس هغه کیسې ولاړ دی چې برای وهلې کړي و په وهلو سره په وهلو بیا څه شوي دا دغه تفصیلات دي فصلنا موږ تفصیل کړی دی هو دغه هر شی تفصیلا په ښه تفصیل کولو سره په ښه تفصیل تاکید یې ورکړي چې معنا زرا یې لا پټه پاته نه ده د هر شی نو یا پر خپل عموم پاته دي که د تفصیل په لوحې محفوظ کې مراد کې یا د ضروري شیانو د جن پاته مراد دي که چیرې په قرآن کې مراد کې خو به هرحال خبره دغه ده چې د عذاب نیټه بیان سوې ده تاریخ سوې ده نو فسیح الله فرمایي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان هر انسان چې دی الزمنا موږ لازم کړی دی مشلولې مدي هو په دپس طائره هغه عمل ده ده په عنقه په غاړه کې ده ده طائر اصلي مرغه ته وایي چې الوسي د انسان دا ژوند چې دی کوي چې په دا ورځ به دا کار کوي په دې ورځ به دا کار کوي په دې به دا کار کوي اگر د عمر یې سل کاله دي یا اتیا کاله دي یا لس کاله دي ده دغه شی چې دی هم په ازل کې الله پاک لیکلی دغه چې انسان پیدا کیږي هغه لایحې عمل چې ورته وایي هغه یې په دا غاړه کې ور وځړول سي موږ تاسې یې نه وینو ګواکې دا په ده زړیږي چې د دغه پروګرام مطابق به ته چلیږي دی په ځان نه دی خبر پر هغه رقم چلیږي د مثال په طور زه ډېر پوه هوښیار یم پارازیته دی ځي د دې ځایه څه چمن ده زه دی خبروم لانه تا ته خط لیکم برم دی چې د دغه ځای روان سي چې تر کوټه لانه وتلې پلار خو دی چای چشي پر پلانې ځای باندې ګوره موټر یې خرابېږي پر پلانې ځای د پلانیا انډواله سره درېږي پر پلانې ځای موټر تیز ځغلي پر پلانې ځای باندې یو سپک ټکر کوي پر دوغو نه بجې چمن ته رسېږي هېڅ نه دی په دې کاغذه خبر دی ما درته کړی شو دی چې روان سعین پر دغه رقم ولاړ چې کاغذ بابا زه خو پر هغه رقم راغلی یم چا ده لیکلي وو

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله وما كنا مرنيو معذبين عذاب ركونك ويقومت حتى ترأغ وقت نبعث مرنيو تراليجو رسولا رسول مر قومت إذ قومت عذاب نور كتر توش رسول ورترانس خبر يعني كي دا حق الارد دا باكل الارد نو يا بخبل رسول دي لدلي او كي رسول دي ني لدلي دا رسول استازي ورتو يلك علماء کتابونه ورته پراته چې دا ګرځې د رسول نمایندګي کوي نو الله و یا رسول په خپله لار ورشي بیا که د عمل له پوکي بیا نو عذاب ورته راځي یا که د رسول په خپل ځان کې نو هغه د رسول معاونینو نمایندګان چې د دین بدرګه کوي لکه په بني اسرائیلو کې چې بار رسول پر بغل بیا نبیان ورسره و دغه رسول کتاب ورسره تبلیغاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې نور نبیان نسته دی ختم النبیین دي علما یې پر ځای د نبیانو وزر برای علما او امتی که انبیاء بني اسرائیل زما د امت علما یې لکه د بني اسرائیل دغه انبیاء دره کم دی ولی وظیفه یې د هغو په غاړه کې ولی وتله چې د هغو په غاړه کې الله وظیفه وراچولی چې ته به دا جن بیانې دغه علما په غاړه کې امر واچول حجس دی علما او امتی كأنبياء بني إسرائيل زما د امت علماء لك أغنى بيان أغا وزفا د دوی په غاړه کې ورجه د شدی به د جن خلکو ته رسي بیانې نو الله دغه سوي چې مر عذاب نور کو تر چو چې رسول ور ونه جو خبر یې نو کو دا سړی نو دلته خبر أغا د دوی د چا د شبهه أغا د په وسوره په کې چې ورول د عذاب جر نه راځي الله دا نظام بیان کړي چې هر شی دغه رقم دی لیکل سوی دی حتی د انسان لا الهي عمل لا لیکل سوی دی با هغه اخرت خو پرده چې پر دې دنیا د ژوند کې چې وزېږي هغه طائر هغه د عمل نامې هغه عمل چې دی هغه په غاړه کې نور زړول کېږي الزام نه هو په عنقه دغه څه نو ذکر کړی دا اوس په قران کریم کې چې رسول نو خو عذابونه هم دغه رقم دي عذابونه په خپل تاریخ کې لیکل شوی دي لکه د انسان اعمال چې لیکل شوی عذاب رو بیا ولې صاحب فرمایي چې پر ورځ تاسو ته هغه ورځ برازي نو د دې د سوال د په ورنره وکړ نو زموږ د سبق مضمون دوه رقم اوسه یو هغه د قران صفات په کې کړی چې دا قران غلطه لار چاته نشي قران کریم سی لار خلکو ته شي سی دا لار شي چې د پښې کې خیر دی بل دا سوال چې دی سوې بار ته واچ په قران عمل کوي نو الله تعالی د عذاب الیم کی راي ولا عذاب الیم الله ولدا نو ستا په غشتنه نه دی چې وخت یې رالی تر هغه وخت بخپل راشي خدا یو د الله احسان دی چې مخ کې چاته عذاب مو کی پلای خبري علي محمد علی صلوات و سلام ګرد امت خبر کی دا ک پر لار څوک تلی اجر کبیر به پیدا کی ک پر لار نو وسره تلی دا غه د پاره به عذاب الیم وي ک الله مخبرات ورته ونه کی ک توبه وکړه الله مخبرات توكي باب اخلاص ما لا عز وجل مشتمغفرتك الله تعالى جحق لازم مشتنسك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.